Hej på dig, greven. Hur är det till att fylla 45 bast då? Jag tänkte att du skulle ringa och höra av dig någon gång, din jävla sömntuta. Hej då.